με τα νύχια πηγμένα στην πέτρα δεν μιλάνε. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γερακι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δεν.